lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ze szpitala wyszedł Polak, który próbował powstrzymać terrorystę na London Bridge. Na początek rozmowa naszego korespondenta z mężczyzną, u którego pracuje nasz rodak. Polska zdaje sobie sprawę z konieczności redukcji emisji CO2, ale musi otrzymać odpowiednią rekompensatę. Tak mówi premier na szczycie klimatycznym. Krakowscy policjanci rozbili hazardowy gang, przejęto maszyny do gry i zatrzymano 9 osób. Polak, który przeciwstawił się terroryście z London Bridge, opuścił szpital i czuje się dobrze. Nasz rodak był jedną z osób, które stawiły czoła napastnikowi, zanim na miejscu pojawiła się policja. Pan Łukasz 5 razy został raniony nożem. O stanie zdrowia Polaka z jego szefem rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Rozmawiałem z Łukaszem minionej nocy. Radzi sobie dobrze. Był otoczony doskonałą opieką. To silny człowiek. Teraz potrzebuje nieco czasu po tym strasznym doświadczeniu. Musi się do końca pozbierać. Mówi mi Toby Williamson i dodaje, że zna pana Łukasza od wielu lat. Polak pracuje w kuchni, zmywa naczynia. Jest silny, mocnej budowy, ma stoickie usposobienie. To jeden z tych ludzi, którzy nigdy nie narzekają. Po prostu wykonuje ciężką robotę. Jest tu popularny i wszyscy go lubimy. Mój rozmówca podkreśla, że Polak walczył przy pomocy długiego kija, a potem wsparli go inni ludzie. To oni trzymali gaśnicę i kieł narwala. Powstrzymali napastnika, zapobiegając prawdopodobnie większej liczbie rannych lub zabitych. W ataku Usmana Khana zginęły 2 osoby. Z London Bridge, Adam Dąbrowski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Polska przyjęła na siebie zobowiązania dotyczące walki z globalnym ociepleniem wynikające z porozumienia paryskiego. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu europejskich liderów na szczycie klimatycznym COP25 w Madrycie. Jednocześnie wskazał, że Polska startuje z innego poziomu niż inne państwa europejskie, jeśli chodzi o uzależnienie od węgla. Szef polskiego rządu przekazał mediom, że przywódcy ze zrozumieniem przyjęli to podejście. Zwracał też uwagę na sposób przedstawiania danych dotyczących emisji dwutlenku węgla. Patrzmy nie tylko na to, kto ile emituje CO2 w Unii Europejskiej, ale również kto konsumuje, jaki poziom na głowę mieszkańca w odniesieniu do dwutlenku węgla. I tutaj na przykład kraje takie jak Holandia czy Belgia, które z jednej strony są w awangardzie zmian klimatycznych, z drugiej strony mają konsumpcję na głowę dużo wyższą niż Polska. Premier powiedział też, że Polska zdaje sobie sprawę z konieczności redukcji emisji CO2, ale musi otrzymać odpowiednią rekompensatę. Hazardowy gang rozbili krakowscy policjanci i funkcjonariusze skarbówki. Zorganizowana grupa przestępcza trudniła się nie tylko organizowaniem nielegalnych salonów z automatami do gier, ale też wyłudzała zwrot VAT. Aspirant sztabowy Barbara Szczerba powiedziała, że podczas przeszukania 10 mieszkań zatrzymano 9 osób podejrzanych o udział w gangu, w tym 2 szefów szajki. Jeden z nich był radcą prawnym. Pozyskiwali nielegalne automaty, magazyny, w których były one składane, przechowywane, a także lokale, w których dochodziło już do tych gier hazardowych. Wyszukiwali oni osoby, tak zwanych figurantów, słupy, na które były wykupywane udziały w różnych spółkach, które były następnie wykorzystywane do celów przestępczych. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli równowartość ponad 180 tysięcy złotych w różnych walutach. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, wystawiania fikcyjnych faktur, oszustw podatkowych i nielegalnego prowadzenia gier hazardowych. Grozi im do 12 lat więzienia. 4 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Na koniec serwisu Trójki o wyjątkowym odkryciu w opactwie cystersów w krakowskiej mogile. W czasie prac konserwatorskich odnaleziono renesansowe malowidło naścienne. Jak się okazało, to praca Stanisława Samostrzelnika, artysty uznawanego za najwybitniejszego malarza polskiego renesansu. Mówimy o malowidle, które było przez setki lat zamurowane, które nie było nigdy konserwowane i było nigdy przemalowywane. To się bardzo rzadko zdarza, zwłaszcza w przypadku malowideł ściennych. Jak dodaje dyrektor Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Maciej Wilamowski, malowidło teraz zostanie jedynie zabezpieczone.

siła nabywcza w Europie. Przebadano 42 państwa. Na 42 państwa jesteśmy na 29 miejscu. Przeciętna siła nabywcza osoby żyjącej w stolicy, a jest to osoba relatywnie zamożna, jest o 11% niższa niż średnia europejska. Najbiedniejszą miejscowością z 380 badanych jest w Polsce Szydłowiec. Przeciętny mieszkaniec tego miasta dysponuje rocznie kwotą na poziomie 4820 euro. Dla porównania przeciętny Europejczyk dysponuje rocznie kwotą na poziomie 14730 euro. Dziś pytanie, czy problem ubóstwa można rozwiązać. Czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan profesor Piotr Broda-Wysocki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Witam, dzień dobry panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dane dotyczące ubiegłego roku pokazują, że zjawisko biedy, ubóstwa narasta, czy to jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać takie wnioski? Jeśli spojrzymy na to zjawisko w perspektywie kilku lat, to można powiedzieć sobie, no, dwa takie fakty stwierdzić. Po pierwsze, na pewno mamy wahnięcie niekorzystną stronę, jeśli chodzi o dane dotyczące ubóstwa. Po drugie, to wahnięcie w tej chwili nie osiągnęło jeszcze stanów, z którymi mieliśmy do czynienia, no, choćby kilka lat temu. Jeśli w 2017 roku notowaliśmy ten zasięg ubóstwa skrajnego, prawda, bo o tym głównie tu mówimy, na poziomie 4,3%, choć oczywiście trzeba pamiętać, że mówimy o ludziach, a teraz po prostu tak trochę bezdusznie to brzmi, 4,3%, to jeszcze w 2013 roku mieliśmy prawie 7,5%. W tej chwili mamy to wahnięcie na 5,4% mniej więcej, a więc coś się dzieje, ale no, gdybyśmy mieli od razu przebicie na 8, to pewnie mielibyśmy katastrofę. Co czwarte osoba żyjąca w niedostatku ma dziennie na życie poniżej 8 zł, wynika z danych Stowarzyszenia Wiosna z tego raportu. Zapewne wielu słuchaczy nie wyobraża sobie życia za takie pieniądze. Czy my ten problem mamy oswojony, czy też ciągle wstydzimy się o nim mówić? Bo to przecież bardzo krępujące i dla rządzących, i dla coraz bardziej zamożnego społeczeństwa, wreszcie dla ubogich. Czy potrafimy rozmawiać o biedzie? Chyba trochę nie, może dlatego, że takie przypadki biedy, z którymi byśmy spotykali się na świecie, typu na przykład głód, w zasadzie w Polsce w sposób skrajny i powszechny nie występują. W związku z tym to jest pierwsza rzecz, czyli takich najbardziej tragicznych przypadków my nie widzimy, jakie są widoczne na świecie. Druga rzecz, mamy lepiej lub gorzej, no często wydaje się, że jednak z pewnymi wadami, rozwinięty system socjalny, który staje się także chyba dla części społeczeństwa alibi. To znaczy, jeśli funkcjonuje taki system, to niech on się tym zajmie. Czasem eksperci używają takiego określenia, że bieda wciąga. To znaczy, że bieda na przykład rodziców trwale piętnuje dzieci, te, które rozwijają się no, w skromnych warunkach, bez możliwości rozwijania swoich pasji i zdolności, prawda? Dokładnie tak jest, to znaczy w mediach koncentrujemy się często, czy w raportach, czy w omawianiu tych raportów na aspekcie finansowym biedy, to jest nawet nie półprawdy wydaje się. Dziedziczenie biedy, o którym pan wspomina, idzie po linii no właśnie szerszej, to znaczy nie jest to tylko kwestia odziedziczenia, czy też braku odziedziczenia środków finansowych, to jest kwestia niestety także odziedziczenia braku potrzeb, braku umiejętności zaspokajania tych potrzeb, bezradności, w końcu to, o czym mówiono kiedyś jeszcze w latach 50. we Francji, braku godności i szacunku dla tych osób. Jednym słowem, wpadanie w biedę i trwanie w biedzie to jest także brak oczekiwań społeczeństwa wobec ludzi biednych. My po prostu nie oczekujemy od nich niczego dobrego. A ta skala biedy w Polsce obciąża pana zdaniem nas wszystkich, a może powody trwania ubóstwa są niezbyt zależne na przykład od działań rządu, czy też licznych organizacji charytatywnych, pozarządowych. Po prostu ubóstwa do końca nigdy nie zlikwidujemy. Ja wiem, że takie stwierdzenia się pojawiają, że ubogich zawsze mieć będziecie. To nie jest do końca... Ja się z tym nie zgadzam jako osoba, która zajmuje się wiele lat także tym problemem od strony naukowej. Wydaje mi się, że to jest kwestia pewnej, po pierwsze, efektywności działania tych programów, po drugie, patrzenia na te programy jednak w dłuższej perspektywie niż kadencje rządzących, na przykład osób, wszystko jedno z jakich opcji się wywodzących. Po trzecie, nie zawsze sukcesy są bardzo medialne w tej dziedzinie. To nie są to nie powinny być działania, które można gdzieś potem oświętować ich efekty. Po prostu ciężka, długa praca. Nawet niewielkie podwyżki, na co pan wskazywał zresztą, dla Rzeczpospolitej nawet niewielkie podwyżki na przykład dobra strategicznego, które determinuje inne ceny, myślę oczywiście o prądzie, przez gospodarstwa domowe żyjące w ubóstwie, no są bardzo odczuwalne, prawda? One są na takie nawet minimalne podwyżki bardzo wrażliwe. Budżet gospodarstw ubogich czy też zagrożonych ubóstwem jest bardzo specyficzny strukturalnie, czyli tam są przewagi po prostu wydatków żywnościowych, wydatków właśnie na czynsz czy na media, w tym prąd. Do tego dochodzi nam jeszcze problem warunków mieszkaniowych w sensie efektywności cieplnej na przykład budynków. Jeżeli osoba uboga mieszka w domu, który jest ogrzewany prądem i ma nieszczelne okna albo po prostu zawilgocony dom, to nie dość, że jest to dosyć drogi sposób ogrzewania, to on jeszcze będzie nieefektywny i dwa razy czy trzy razy droższy niż powinno to być. Także problem polega też na tym, że nie tylko wrażliwość na pewne kwestie, ale też brak możliwości zoptymalizowania wydatków w tych obszarach, które ciążą tym gospodarstwom. Dziś pytanie, czy problem ubóstwa można rozwiązać? Jeśli państwa zdaniem tak, to jakimi metodami? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. Panie profesorze, ale z drugiej strony, no mamy wyjątkowo duży w tej chwili transfer pomocy socjalnej w postaci chociażby 500+, czy w postaci trzynastek. Inflacja powoduje, że siła tej pomocy maleje? Na pewno. Inflacja, patrząc na nią z ekonomicznego punktu widzenia, jest po prostu uniwersalnym podatkiem liniowym, prawda, który tnie i bogatych, i biednych, z tym, że bogaci mają większe zasoby, czy ludzie zamożni. No, inny margines bezpieczeństwa, tak. Dokładnie, prawda? Więcej stracą, ale jeszcze więcej im zostanie. Natomiast faktycznie przy osobach ubogich jest to dosyć dotkliwy problem. W ogóle pytanie, co filozofię tej pomocy. Ta pomoc jest głównie finansowa, prawda? To jest właśnie to, co ja zawsze mówię, że aspekt finansowy biedy jest dominujący. To jest ważne. 500+ wyciągnęło z ubóstwa skrajnego bardzo szybko wiele dzieci na przykład w Polsce. Tylko jest pytanie, co dalej, prawda? Jak widać, jakby taki moment pomagający chyba się wyczerpuje. Teraz trzeba by pomyśleć o dostępie do usług, o dostępie do tych wszystkich działań, które spowodują, że ta bieda nie będzie dziedziczona. 500+ się skończy wraz z 18 rokiem życia i co dalej, pytanie. Pewnie często ludzie chętnie reagowaliby na biedę. Widzimy w sklepie kogoś, kto zastanawia się nad kupnem bułki, wybiera taką tańszą, albo znamy sąsiadkę, samotną matkę, która ma problem z opłaceniem czynszu, ale taka próba pomocy wywołuje skrępowanie, często też odmowę, bo ludzie wstydzą się również pomoc przyjmować. Tak to działa? Tak to działa w przypadku, ja bym powiedział, tak może etycznie prawdziwej biedy, to znaczy mamy też wśród osób ubogich takie, które są roszczeniowe i takie, które absolutnie nie są i starają się radzić sobie w tej sytuacji ciężkiej, jakie się znalazły i nie przyznawać się publicznie do tego, że jest coraz większy problem i wymagają pomocy. Ja myślę, że tą pierwszą kategorię widać więcej, stąd stygmat roszczeniowości na całą populację osób ubogich. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Profesor Piotr Broda-Wysocki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. Program trzeci, 18 minut już prawie po 12. Dziś pytanie, czy problem ubóstwa można rozwiązać. 7 trójek na początku 22. Czekam jak zwykle także na państwa listy. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, witamy pana. Dzień dobry. Halo? Witam panie Kubo. Ja myślę, że do końca na pewno nie, bo to jest taki problem, gdzie mają to i bogate kraje, tylko z tego czasu było takie mówienie, że dajmy ludziom wędkę, a nie rybę. Ja myślę, że powinniśmy iść w tę stronę, bo socjale 500+, 300+, jakieś inne zasiłki powodują to, że ludzie, którzy, że tak powiem, są ograbiani na to, którzy pracują, mówią, no dobra, no państwo mi zabiera na biednych, no to niech się nimi zajmuje. Czemu ja mam jeszcze dawać, tak? Ale to zniechęca ludzi do pomocy, tak? A później się okazuje, że gdzieś tam jakieś fundacje zbierają 2 miliony na jakieś chore dziecko, bo nie można je wylecieć. Ja myślę, że powinniśmy iść w tą stronę, dać tym ludziom możliwość, żeby się bogacili, a to jak wiadomo, ja myślę, że trzeba obniżać podatki, nie zbierać podatki, po prostu obniżać, żeby tych ludzi było stać. Proszę zauważyć, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone produkty, że tak powiem, pierwszej potrzeby, czyli jedzenie, prąd, gaz, woda, paliwo są bardzo tanie, to są bardzo takie wysokie podatki na to, bo to jest niezbędne do życia. Pan A u Bogdan, nas jest wręcz przeciwnie. Pan Bogdan, dziękuję, pozdrawiam panie Tomaszu. Pan Bogdan komentuje: bieda poza przypadkami losowymi dotyka ludzi gorzej zaradnych, którzy zostają w tyle, gdy większość idzie do przodu. Nie uczy zaradności rozdawnictwo. 7 trójek na początku 22. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chcę tylko powiedzieć, że wszystkie rządy przyczyniły się do takiej biedy, która jest w Polsce, a pierwszy rząd, który to uczynił, to było właśnie SLD, które zaczęło wyrzucać ludzi z mieszkań. I Polacy, weźmy się wreszcie w garść i zorganizujmy sobie taką władzę, która będzie o nas dbała. Dziękuję. Pozdrawiam pana, pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim należałoby podejść do samego problemu czysto matematycznie, jak to zresztą ekonomia od podstaw mówi, czyli zarówno skrajne ubóstwo, czy też bieda, jak i życie nad stan, powiedzmy, skłania się do tego, że do prostych obliczeń matematycznych. Jeżeli się będziemy zawsze dzielić, to później to dzielenie będziemy mogli pomnożyć. W tej chwili mamy podzielone społeczeństwo na skrajnie ubogich, bądź też ubogich, bądź osoby bogate, czyli żyjące ponad standard. Gdyby to wszystko podzielić i tak naprawdę to podzielenie później pomnożyć, no wynik, bilans wyszedłby porówny. Myślę, że to jest podstawa, każdy problem ubóstwa, tak samo jak i życia nad stan, leży u podstaw ekonomii i czystej matematyki. Dziękuję. Pan Jarosław, pozdrawiam pana, napisał: zdarzyła mi się sytuacja w moim życiu, gdy nie miałem pieniędzy, ale robiłem wszystko, żeby z tej sytuacji wyjść, bo bieda i ubóstwo to stan umysłu, a nie braku pieniędzy. Pani Grażyno, jeszcze pani, witam, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Panie Kuba, przede wszystkim chciałam panu podziękować za coroczne licytacje. Jest pan mistrzem nad mistrzami świata w tym, czego są... Chociaż tyle, bardzo dziękuję. A wracając do tematu? A wracając do tematu, panie Kubo, no praca mobilizuje. I dać ludziom pracę, nie rozdawać pieniądze. I tak jak wcześniej dzwoniłam o tym łuku triumfalnym, nikt nas nie stać na to. Praca, praca, praca. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam, do usłyszenia. 21 minut po południu. Marek Lewandowski, rzecznik Związku Zawodowego Solidarność. Czy można rozwiązać, to nie wiem, na pewno trzeba. Przede wszystkim ten raport jest dużym zaskoczeniem, bo wydawało nam się wszystkim, co potwierdzały wcześniejsze raporty, że w Polsce bieda najczęściej miała twarz dziecka i dotyczyła głównie tych gospodarstw domowych, gdzie było więcej niż trójka dzieci. I program 500+, zdaje się, że w dużym stopniu ten problem rozwiązał. Ale dzisiaj patrzymy na raport organizacji, która ma bardzo dobre rozeznanie terenu, mówiąc tak oględnie. I przyznam się szczerze, to dla mnie jest ogromne zaskoczenie, że ta skala jest aż tak duża. Ten raport, ta informacja dotyczy raczej ludzi, którzy już albo są na rentach, albo są ludźmi starszymi. Bardzo często też ta ich bieda w cichości sobie żyje. To są też często ludzie dumni, którzy nie proszą o pomoc, dlatego ona tak bardzo wyłamuje się ze statystyk. Jako Solidarność myślę, że będziemy mocno też chcieli porozmawiać o tym na Radzie Dialogu Społecznego, mając w tyle głowy deklarację pana premiera, że będzie cierpliwie wsłuchiwał się w głos partnerów społecznych, bo bez pieniędzy, bez takiego dobrego podejścia, myślę też bez skutecznego wolontariatu, trudno będzie takimi państwowymi służbami, państwową pomocą społeczną ten problem rozwiązać. Dziś pytanie, czy problem ubóstwa w Polsce można rozwiązać. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Strona internetowa, jak zwykle, by działa tam sonda. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, chciałem pozdrowić pana, pan słuchaczy i zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w Polsce jest po prostu niewspółmiernie drogo do zarobków i to jest wina ogólnie ubóstwa i sytuacji w Polsce i myślę, że obniżenie podatków to jest jedyny sposób, żeby to rozwiązać. Dziękuję bardzo. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, halo? To, o czym się nie mówi, to jest to, że usługi publiczne, które są w Polsce, są na bardzo niskim poziomie albo w ogóle niedostępne i tutaj nie widzę żadnych działań ani tych władz, ani poprzednich, by je zasypywać, czyli prawdziwie bezpłatna i przyzwoita ochrona zdrowia, prawdziwie bezpłatna i przyzwoita oświata, transport, dostępność zresztą do wielu innych rzeczy, które w niektórych krajach, zwłaszcza skandynawskich, są oczywiste, u nas po prostu są dziurą, którą ludzie wpadają i nie potrafią się z tego wydobyć. Czy problem ubóstwa można rozwiązać? Pan Wiktor, panie Wiktorze? Myślę, że może, można. tylko bardzo samorządy wydają pieniądze, samorządy są bardzo zadłużone, wydają na lewo i prawo. I te pieniążki można by przeznaczyć właśnie na ubóstwo, no, na zwiększenie miejsc pracy, no, na inwestowanie. Czyli na takie programy na przykład aktywizujące, jak to się ładnie mówi, tak? A nie festyny, wie pan, zespoły, disco polo, etc. To nie ma sensu. To są wszystkie pieniądze nasze. Pani Doroto, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czytał pan między innymi, że ubóstwo to stan ducha. Między innymi. Oczywiście tak, zgadzam komentarz się. Od słuchacza. Mhm. Natomiast drugi komentarz był pani przed chwilą, że ta praca jest bardzo potrzebna i powinniśmy tworzyć stanowiska pracy. Jestem najlepszym dowodem tego, ponieważ mam 57 lat i mimo ustawy o ochronie wyleciałam z pracy, to taki kruczek pracodawcy, że się mnie pozbył, mhm, i nie mogę dostać pracy. I ten stan właśnie psychiki, tego ubóstwa jest we mnie, mimo że szukam tej pracy, ale już 3 razy usłyszałam od potencjalnego pracodawcy, takich starych już nie przyjmujemy. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witamy pana, halo? Ja uważam, że to ma bardzo głębokie podłoże. Wyszliśmy z wojny na takie pozycje, z jakiej żeśmy wyszli. Plan Marszala nas nie objął. I możemy mieć 2 oblicza biedy. Możemy mieć puste, ślepe pieniądze i puste półki i na półkach towar. I nic za to kupić, puste półki znaczy. Pieniądze owszem, a na półkach bez towaru. A możemy mieć towaru po uszy, a pieniążka pokrycia na niego nie mieć. Pan Jacek, tak? Pełne półki i pełne kieszenie jeszcze długo nie będzie. Pan Jacek napisał, problem ubóstwa wśród dzieci, młodzieży rozwiążemy poprzez zwiększenie nakładów na edukację. Dajmy młodzieży wiedzę, umiejętności praktyczne, a nie 500+ na dziecko, a poradzą sobie na rynku pracy. Pozdrawiam. Pan Robert. Panie Robercie, witamy. Halo. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, no ja myślę, że te 800 tysięcy urzędników to też chyba wpływa na to, że tutaj coraz większa bieda w Polsce jest. To jest pierwsza sprawa. Opieka socjalna to w ogóle, to jak oni pracują, to miałem tam z nimi do czynienia, to jest skandal. No i prawo pracy, prawo, opieka, znaczy ten, przepraszam, się zdenerwowany. Przepisy prawne, bardziej jasne i tak dalej, no to... Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Kazimierz napisał z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mój znajomy dostał na miesiąc 150 zł na leki, 50 na życie, 50 na opał. Widziałem taką decyzję, napisał słuchacz. Czy pan Sławomir jeszcze? Panie Sławomirze, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja akurat miałem blisko do czynienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wiem, jak ono działa. Więc tam mogą dostać pieniądze osoby, które są na przykład w uzależnieniach. Jeżeli ktoś nie jest uzależniony, to pieniędzy od Ośrodka Pomocy Społecznej dostać nie może. A jednocześnie środki, które są przekazywane z budżetów gminnych na Ośrodki Pomocy Społecznej, w zdecydowanej większości są konsumowane przez same te ośrodki na własne potrzeby. To są płace, to są zakupy sprzętu, to są wydatki, a na przykład powiatowe urzędy pracy, kolejny temat, jest ich ponad 400. Czy pan wie, jak one wydają pieniądze? Jak kupują rzeczy zupełnie niepotrzebne, na przykład wielkoformatowe wyświetlacze albo systemy kolejkowe elektroniczne? Tam się pieniędzmi po prostu szasta. Natomiast dla ludzi tak naprawdę nie ma nic. Niewolnik, słuchacz, zazwyczaj zawsze tak podpisany komentuje, problem biedy, problemu nie da się wyeliminować całkowicie, ale można ją zminimalizować możliwie niskimi podatkami oraz nieskrępowaną konkurencją na każdym, w każdym obszarze. W takim systemie nawet niezbyt rozgarnięty, ale pracowity da sobie radę, zdaniem słuchacza. Pan Robert, panie Robercie, halo? Panie Robercie, słyszymy się? Może pan Marek w takim razie, panie Marku? Dobry. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu. Jestem pracownikiem pomocy społecznej, także coś chyba wiem na ten temat. To nie jest prawda, że my przejadamy te pieniądze, to już tak, ale do meritum. Mhm. Sprawa polega na tym, że musi się zmienić system myślenia ludzi, którzy biorą te pieniądze, to jest raz. Programy aktywizacyjne, pieniądze wyrzucone w błoto, przez 5 lat uczestniczyłem w takim programie. Po 1,5 miliona zostało wydane rocznie. Ale co to kursy. Znaczy, co to znaczy wyrzucone w błoto? Żadnych efektów? Żadnych efektów. Na te pieniądze, ponieważ w takim programie 100 osób rocznie uczestniczyło, może 9 osób z tego wszystkiego podjęło jakąś pracę, a kursy mieli do wyboru, czy to spawacza, no, do wyboru, do koloru, co chcieli. A z pokolenia na pokolenie rodziny żyją z pomocy społecznej i to jest przekazywane, także sposób myślenia musi się zmienić. Myślę, że to z poprzedniego systemu nam się należy, ma być i już. A jak kapie, to samemu nic. Pan Krzysztof, panie Krzysztof i jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam taką refleksję, że uważam osobiście, że wszelkie dodatkowe benefity państwo powinno udzielać ludziom, którzy pracują, odprowadzają legalnie podatki, czy to firma, czy umowa o pracę. Natomiast no, nie aktywizujemy ludzi, którym rozdajemy po prostu 500+, 300+. I mam wrażenie, że to jest główny problem. Pan Mariusz napisał, na pewno nie pomoże obniżenie wieku emerytalnego. Wręcz przeciwnie, będzie coraz więcej ubogich emerytów. Sylwia Majcher, autorka książek Gotuje, nie marnuje, wykorzystuje, nie marnuje. Można rozwiązać oczywiście zmianami systemowymi, które są bardzo ważne, bo też dane GUS-u pokazują, że coraz więcej osób nie ma szansy na to, żeby zjeść ciepły posiłek każdego dnia, a my często tych osób nie zauważamy. Jesteśmy osaczeni też nadmiarem, kupujemy zdecydowanie za dużo, co pokazuje najnowszy raport banków żywności. Kupujemy bez planu jedzenie i prawie 40% Polaków przyznaje się do tego, że wyrzuca jedzenie, a zamiast wyrzucać to jedzenie do śmietnika, moglibyśmy się spokojnie tym jedzeniem podzielić. W większości dużych miast działają już świetnie społeczne lodówki. To są miejsca, w których można zostawić nadmiar jedzenia, bo to jedzenie sięgają ci, którzy go potrzebują. Wiedzą dobrze, że to jedzenie tam jest i że mogą się nakarmić, mogą skorzystać z tego, czego my po prostu mamy za dużo. Teraz też rozpoczynają się świąteczne zbiórki żywności i warto je wspierać, żeby pomóc tym, którzy na tym stole wigilijnym nie będą mieli tyle jedzenia, ile by chcieli. Są takie domy, w których naprawdę ta kromka chleba, którą my wyrzucamy bez żadnej refleksji, jest najcenniejszym darem. Jeśli mamy coś wyrzucić do śmietnika, zastanówmy się, czy komuś to nasze jedzenie się w dalszym ciągu nie przyda. Pan Marek Borowski jest moim gościem, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dużo jedzenia marnujemy w Polsce rocznie? No tak, tak. Wyniki badań cały czas mówią o tym, że dużo jedzenia marnujemy. Jako Banki Żywności jesteśmy też liderem takiego projektu, w którym w tej chwili badamy skalę marnowania żywności i wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutem Ochrony Środowiska, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Polskim Towarzystwem Technologów Żywności badamy wszystkie miejsca i na podstawie badań, które zrealizowały GGW, bardzo jasno wynika, że my jako konsumenci w skali roku marnujemy około 2 milionów ton. Można to porównać do badań sprzed tam 16 lat, które również mówiły, że konsumenci marnują około 2 milionów ton żywności, więc w tym obszarze widać, że to konsumenci marnują najwięcej, tak? W tym całym łańcuchu od produkcji poprzez dystrybucję aż do konsumenta? Tak to wynika z badań europejskich. W Polsce w tej chwili badamy właśnie wszystkie grupy producenckie i dystrybucje i myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli powiedzieć, jak to wygląda, ale wstępnie można określić, że to jest bardzo podobnie jak w całej Unii Europejskiej, czyli najwięcej żywności marnują konsumenci. Połowa kupowanej żywności jest wyrzucana. Dlaczego? Bo straciliśmy na coś ochotę, bo wydaje się nam, że już nie pierwszej świeżości, bo minął termin przydatności, bo po prostu kupujemy za dużo? Tych przyczyn marnowania jedzenia jest sporo, natomiast w tym roku po raz pierwszy w naszych badaniach, które prowadziliśmy, pojawił się termin, że wyrzucamy jedzenie, ponieważ ono nam się zepsuło w domu. Co to oznacza, że zepsuło się? To oznacza, że kupiliśmy za dużo, długo leżało w lodówce, długo leżało w szafkach i wyrzuciliśmy, bo nie zdążyliśmy spożyć. Oczywiście w tych sytuacjach mogło zdarzyć się, że kupiliśmy zły jakościowo produkt i on się dlatego zepsuł, ale to jest zdecydowanie rzadsze zjawisko. To określenie zdecydowanie potwierdza, że kupujemy za dużo i nie jesteśmy w stanie skonsumować tej żywności, którą kupiliśmy w odpowiednim czasie. czasie. A jednocześnie wielu ludzi w Polsce, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo rozmawiamy o biedzie Polski, żyje w ubóstwie. Nie stać ich na przykład na jedzenie. Może mamy źle wymyślony system redystrybucji jedzenia? Może moglibyśmy z tego nadmiaru pozyskiwać więcej? Problem redystrybucji żywności rzeczywiście jest dość duży. My możemy więcej żywności odzyskiwać i w tej chwili ustawa o niemarnowaniu żywności, która weszła 18 września w życie. Tak, niektóre przepisy zaczną obowiązywać od marca przyszłego roku. No właśnie o to chciałem też pana zapytać, bo markety będą musiały podpisywać umowy z organizacjami, przekazywać żywność. Jeśli nie, będą kary. 10 groszy za każdy kilogram zmarnowanej żywności w sklepie. Dzięki tej ustawie pana zdaniem dużo się zmieni? Na pewno dzięki tej ustawie jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowe 100 tysięcy ton jedzenia dla osób potrzebujących, ale tak naprawdę nie rozwiąże to problemu ubóstwa, bo problem ubóstwa jest to zdecydowanie szerszy zakres. My mówimy tylko o jedzeniu, a tu chodzi też o wdrażanie osób w odpowiednie warunki pracowe i płacowe. Pomimo tego, że w ostatnich latach rosną te najniższe wynagrodzenia, to też jednak zauważamy, że rosną ceny. W związku z tym te podwyżki czy dodatkowe świadczenia, które są przekazywane na rzecz osób ubogich, one już zaczynają ginąć i no, o tym też świadczą najnowsze badania dotyczące osób żyjących w ubóstwie, bo za rok 2018 mamy zdecydowany wzrost. Tak. Jest to ponad 5%, chyba 5,4% osób żyjących w skrajnym ubóstwie i to jest prawie 2 miliony osób. To jest wzrost o 300 tysięcy do roku poprzedniego. Do banków żywności ile trafia żywności rocznie? Jak to się ma do potrzeb? Banki żywności rocznie zagospodarowują około 80 tysięcy ton produktów, z czego połowa z tej żywności to jest żywność, która jest specjalnie produkowana na programy pomocowe, które są realizowane przez państwo, finansowane z funduszy Unii Europejskiej i tam są produkowany asortyment jest w długich terminach przydatności do spożycia, jest ukształtowany zgodnie z piramidą żywienia, natomiast pozostałe 40 tysięcy ton to są produkty, które trafiają do banków żywności od rolników, producentów, firm transportowych, dystrybucji i to są wszystko produkty z krótszymi terminami przydatności do spożycia, ale produkty, które są bardzo potrzebne i pożądane. Widzimy, że organizacje, z którymi współpracują banki żywności, które zajmują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bardzo zabiegają o te produkty świeże, szczególnie takie produkty, które są produktami mięsnymi, rybnymi, czy nabiałowymi. Więc w skali roku w tej chwili to jest około 80 tysięcy ton, natomiast ustawa może zdecydowanie podwoić tą ilość, którą w tej chwili gromadzimy dla osób potrzebujących. Marek Borowski, prezes Zarządu Banków Żywności, jest moim gościem. Wrócimy, panie prezesie, do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. 22 minuty pozostały do 13. 7 trójek na początku 22. Czy problem ubóstwa można rozwiązać? Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Rozwiązany jest problem ubóstwa dzieci, dlatego że jest 500+. Ale niestety 500+ spowodowało to, że to ubóstwo przerzuciło się na osoby starsze, które nie dostają 500+, mają bardzo niskie emerytury. Siła nabywcza tych emerytur niestety spada przez to, że na rynku pojawiło się bardzo dużo tak naprawdę pustych pieniędzy rozdawanych przez władzę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie chcą dostawać 500+, ale to niesie ze sobą koszty, na przykład, no mówię, emerytury i najniższe pensje. Siła nabywcza i o wiele spadła. Ktoś napisał, dziękuję, problem da się by zmienić. Wystarczy mniejsza pazerność pracodawców. W Nowym Sączu są 4 największe firmy w Polsce. W jednej z tych firm majster z 15-letnim stażem zarabia 2,5 tysiąca brutto. Mówienie takim ludziom, że ciężka praca popłaca, jest po prostu zbrodnią. Zdaniem słuchacza pan Antoni. Panie Antoni, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa aspekty moim zdaniem tej biedy. To jest żywność. Przypominam, że dopiero niedawno zlikwidowano bzdurny przepis, że piekarz, któremu zostawało pieczywo i oddawał za darmo, musiał płacić od tego podatek. No to była piramida bzdura, że można. A druga rzecz to sprawa, wiem, że to może nie dotyczy wszystkich, tylko czy mam może sporadycznych osób, ale czasem mam wrażenie, że ludzie nie chcą zarabiać. Przychodzą, chcą pieniądze. Ja mówię, proszę bardzo, domek jednorodzinny, proszę odśnieżyć, dostanie pan chleb. Nie, to tak, młody, zdrowy człowiek. Nie, on woli dostać pieniądze niż zapracować. Czyli etos pracy to jest chyba jednym z, może nie z wszystkich dotyczących, ale z wielu takich aspektów tej biedy. Pani Magdalena komentuje, dziękuję panu. Trzeba aktywizować ludzi do pracy, podnieść wiek emerytalny, obniżyć koszty pracy, inwestować w edukację. Ludziom musi się po prostu opłacać pracować. Ponadto problem leży w dużym stopniu w mentalności osób ubogich. Panie Pawle, jeszcze pan, halo? Panie Pawle? No miało być chyba, witam moje uszanowanie. No witam, krzyczę, mi, że wywołuje jest, pana tam cisza. Jest Paweł, więc mam być drugi. Aha, ale już pierwszy. jeden pan Paweł już był. Także, aha, no to może i tak, może nie dosłyszałem. Także witam, słucham pana, witam. Moje uszanowienie, Rzeszów się kłania. Drodzy państwo, do wszystkich mówię. Mówimy tutaj o ubożeniu społeczeństwa. Mhm. No ale tak, był krzyk, wielki pisk o obniżenie wieku emerytalnego. Mhm. Na tej chwili to wychodzi po części z tego. Ale zastanówmy się, dlaczego ci, co najwięcej krzyczeli, dostaną wiek emerytalny lub rentowy, obojętnym bykiem, a potem pracują jeszcze 15 lat. No to nie wiem, pracujemy czy nie pracujemy? Pan Marek, panie Marku, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Proszę państwa, chciałbym się zapytać o efektywność wszystkich tych programów pomocowych i tak zwane zaangażowanie społeczeństwa w pracy. Porównanie ze Szwecją, gdzie te współczynniki sięgają 90%, a u nas nie przekraczają 65%, jak mi się wydaje, albo nawet mniej. Dwa, skąd się bierze ciągła reklama w radiu Caritasu o wspieranie biednych dzieci, kiedy rozdano kilkadziesiąt miliardów złotych? Komu? Czy ludziom potrzebującym, czy to jedynie była łapówka wyborcza? Pytanie jest zasadne, naprawdę. Proszę mi w to wierzyć. Pan Jacek napisał, proszę się serdecznie odczepić od 500+. Ja biorę na dwójkę dzieci, pracujemy, odkładamy i oszczędzamy. Pan Ireneusz, witam. Halo, dzień dobry. No dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozdrawiam Radą z tej strony. No ja też, jeśli państwo pozwolicie, zabiorę głos. Bo uważam, że pieniądze dane za darmo, to się nie szanuje. Pieniądze wypracowane ciężko w pocie czoła często odbijają się po kilku latach i ludzie szanują te pieniądze. Kiedyś był taki program motywujący, no, te programy motywujące nie przynoszą jakichś oczekiwanych rezultatów. Kiedyś był taki program dla utworzenia miejsca pracy, każdy dostawał 20 tysięcy, 25, pod warunkiem utrzymania pracy dla siebie przez 2 lata. Mnóstwo takich rzeczy jest, takich ludzi, którzy pobrali po 20 parę tysięcy, pokupowali samochody, udają, że pracują. Gdyby te pieniądze, był taki program podtrzymania działalności, powiedzmy, jednoosobowej, ja myślę, że te pieniądze nie zmarnowałyby się, bo każdy pracodawca jednoosobowy czy dwuosobowy te pieniądze wydałby w celu, powiedzmy, zmiany samochodu, zatrudnienia kogoś, kupienia komputera, co by napędzało jednocześnie i gospodarkę. A ludzie, którzy pobrali pieniądze pod warunkiem, żeby 2 lata udawać, że się pracuje, no to jest trochę tak niechalo, bo te 20 tysięcy przeznaczyć na firmę jednoosobową, powiedzmy, strzelam, na jakąś działalność usługową, to jest duży dodatek pieniężny. Uważam, że to był błąd i uważam, że trzeba stworzyć też program podtrzymujący działalność jednoosobową, bo mnóstwo ludzi... Biorąc pod uwagę, tak, skalę, jak wiele takich mikrofirm nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku czy 2 lat. Pan Adam z Krakowa napisał, jedna z podstawowych spraw, co wpłynie, co zmniejszy ubóstwo, to wolna kwota od podatku w wysokości kwoty minimalnego podstawowego rocznego utrzymania, postuluje słuchacz. I jeszcze jeden pan, Ireneusz. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o mojej koleżance, która pracowała ze mną 16 lat, w tym roku przeszła na emeryturę. Po 30 latach pracy otrzymała 1028 zł emerytury, plus jeszcze jej potem, jak się sama dowiedziała o tym, bo w ZUS-ie jej oczywiście nikt o tym nie powiedział, bo wychowała troje dzieci, dostała dodatek 200 zł, czyli ma 1228 zł, no może żyć jak pączek w maśle. A druga sprawa, podam to na własnym przykładzie, nie? Skończyłem 35 lat pracy mam za sobą, pracuję w szkole jako konserwator, jest to moja trzecia praca i po prostu zarabiam tyle, ile zarabiam, nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że po prostu takie są warunki, a mam też sytuację rodzinną, która po prostu jest taka, a nie inna, i 35 lat pracy, 1860 zł na rękę i w tym jest staż pracy i premia, co kiedyś było dodatkiem do pracy, dodatkiem do wypłaty, a nie jego składnikiem. I moje zdanie na ten temat, że ubóstwo będzie zlikwidowane wtedy, jak powiedzmy korytka polityków, korytka samorządowców będą zależne po prostu od najniższej płacy, tak? Że po prostu tak jak teraz jest 2250, to powiedzmy, że może... Aby te relacje nie były pana zdaniem tak zachwiane, jak są teraz, rozumiem. 500 może zarabiać maksymalnie i wtedy, jak oni będą chcieli sobie poprawić, to poprawią też nam. A tak to, jak oni zarabiają tyle, ile zarabiają, oczywiście czytamy o tym w prasie, słyszymy w telewizji... I nie ma takiej zależności, to też nie ma zainteresowania. Pan Rafał napisał, słuchając pana audycji od lat, mam wrażenie, że nasz kraj jest jedynym na naszej planecie. Spójrzmy na inne kraje, jak sobie poradziły z tym samym problemem. Nie porównujmy się do Skandynawii, bo dzielą nas lata świetlne w rozwoju. Spójrzmy na Estonię, Czechy czy Słowenię. Ksiądz Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Przede wszystkim, jakie są źródła tego ubóstwa i tych braków różnych, które sprawiają, że człowiek żyje w niedostatku. To niezaspokojenie wynika z wielu różnych powodów. Dlatego też rozwiązywanie musi polegać po pierwsze takim interwencyjnym podchodzeniu do tych sytuacji skrajnego ubóstwa, czyli nakarmić, ogrzać te podstawowe potrzeby, które człowiek ma, trzeba zaspokajać. A z drugiej strony trzeba z tymi ludźmi pracować, z nimi być, żeby zrozumieć, dlaczego są w takiej, a nie innej sytuacji. Dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracowników, czyli jest stosunkowo łatwo znaleźć pracę, ale wiele osób nie jest w stanie pracować z różnych powodów. Jakieś dysfunkcji, jakichś braków społecznych także i nie jest w stanie siebie zabezpieczyć. Także choroby to też jest źródło wielu trudności, które człowiek musi pokonywać, a często też jest to po prostu przeszkoda w takiej zwykłej pracy zawodowej. Jeżeli chodzi o dzieci, to na pewno te sytuacje rodzinne są bardzo różne i na pewno skala tego ubóstwa się zmniejszyła. No ale jeżeli gdzieś jest jakaś mocna dysfunkcja społeczna, taka też materialna opiekunów, rodziców, no to wtedy to dziecko jest narażone na takowe ubóstwo. Tutaj często też środki przekazywane nie zawsze muszą być najlepiej i najbardziej racjonalnie wydatkowane, dlatego też taki trening ekonomiczny, pomoc w takim racjonalizowaniu budżetu rodzinnego w pewnych środowiskach też jest bardzo potrzebne. Pan Antoni napisał, osoby biedne żyją w tak skrajnym poczuciu braku swojej wartości, że nie potrafią uwierzyć, że mogą coś zmienić. Tylko kontakt z życzliwymi osobami, zaradnymi życiowo, może nakłonić ich do zmiany. Dysfunkcja to forma choroby, a niestety nie wszystkie choroby są uleczalne. Pan Adam, panie Adamie, halo? Witam serdecznie, witam, pozdrawiam pana, wszystkich słuchaczy i moją mamę, która nas słucha pewnie. Szanowni słuchacze i panowie dziennikarze, przecież to widać gołym okiem. Jeśli osoby decydujące o tym, jak funkcjonuje państwo, rządzą nami, krótko mówiąc, chociaż ja się nie czuję rządzony, nie mają na swoim koncie wielkich sukcesów ekonomicznych. Proszę się rozejrzeć, ile z osób, które kierują ważnymi resortami w państwie, miało ekonomiczne, znaczy może nie ekonomiczne, miało osobiste doświadczenia biznesowe, w których osiągnęły sukces, w których coś stworzyły, coś zbudowały. To są zwykle ludzie dość mocno oderwani od realiów, budują taką rzeczywistość nam, jaką sami mieli podarowaną, bo to tak chyba trzeba powiedzieć, No tak, albo taką, którą rozumieją po prostu, tak. Dokładnie, nie mają za bardzo odniesienia do rzeczywistości, zarówno do sytuacji tych ludzi dobrze sytuowanych, którzy wytwarzają ten nasz dobrobyt wspólny, jak i sytuacji ludzi biednych, bo im się wydaje, że jeżeli damy komuś 500 zł i teraz jest zdziwienie, że nie zniknęły głodne dzieci przez rok czy dwa ostatnie, to nie jest rozwiązanie na zniknięcie głodnych dzieci z rynku danie 500 zł na dziecko. To nie jest rozwiązanie. No bo to jest akcyjne, zatem z natury raczej krótkotrwałe. Przepraszam, że kończę, bo audycja nam się powoli kończy. Jeszcze pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, podziwiam pana odwagę. Jak pan może poruszać takie tematy, które nie istnieją? Jaka bieda w Polsce? No niech pan coś tutaj mi podpowie. Ja idąc tokiem myślenia pana redaktora Mana, którego podziwiam, siedzę, notuję i piszę, co mówią politycy. Proszę pana, nie ma w Polsce żadnej biedy. Jest przepięknie, ale poruszając takie tematy, ja się dziwię naprawdę, że niech pan uważa, bo może być o szóstej gwiazd z panami, którzy mają abecadło na plecach. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy jeszcze. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Będę się starał skracać. Zacznijmy jak zawsze od siebie. Jeżeli chodzi o żywność, przypominam sobie cztery słowa mojej babci. Zapłacone musi być zjedzone. Mhm. Tania żywność wcale nie znaczy, że jest lepsza. Kupuję kiełbasę po 20 zł kilogram, wieszam ją na patyku i ona sobie zeschnie jak salami. Nie wypłynie z niej nic białego, kapie tylko tłuszcz, jest znakomita. Druga rzecz, przedwczoraj spłaciłem kredyt w banku, zaciągnięty na wiosnę i pani się mnie pyta, po co pan to robi, jak ma pan do stycznia termin? Ja mówię, im mniej mam, tym lepiej, bo to mnie mobilizuje do pracy i do zarabiania pieniędzy. I tak się akurat... Pewnie, a poza tym inne samopoczucie, prawda? Książkę, jeśli można, jeszcze jedno zdanie. Jedno zdanie. Tak. I przeczytałem to, co Adrian Carton de Wiart, oficjalny agent wywiadu brytyjskiego, powiedział o Polakach. Jestem przyjacielem Polaków i szczerze ich podziwiam, ale muszę przyznać, że uwielbiają oni sytuacje kryzysowe. Dopiero wtedy czują się jak ryby w wodzie i zapewne dlatego wywołują je ze stałą częstotliwością i często nie potrzebują do tego powodu. 10 minut pozostało do 13. Magdalena Łukasik, Stowarzyszenie Wiosna, Szlachetna Paczka. Raport o biedzie jest naszą coroczną publikacją, w której poruszamy temat ubóstwa w Polsce. Faktycznie jest tak, że my zbieramy dane, które tak naprawdę są na polskim rynku, bo dane, które wykorzystujemy, to są dane GUS-u, dane policji, CBOS-u, różnego rodzaju wskaźniki, które mierzą tak naprawdę poziom ubóstwa w Polsce. To nie są dane, które my w tej chwili odkrywamy, których wcześniej nikt nie widział. Na pewno jest tak, że w tej perspektywie długofalowej no, ubóstwo w Polsce faktycznie spadało i było to po prostu bardzo optymistyczne zjawisko, natomiast niestety w ubiegłym roku te wskaźniki się po prostu zatrzymały. Obserwujemy wzrost ilości osób, które żyją w skrajnej biedzie w naszym kraju. Dotyczy to głównie mieszkańców wsi, seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób chorych i niepełnosprawnych. Nasza organizacja niesie pomoc, głównie tym właśnie ludziom. Nasza metoda przede wszystkim opiera się na tak zwanej mądrej pomocy, czyli dostarczeniu pomocy, która realnie może wpłynąć na poprawę sytuacji osoby, które znajduje się w jakimś problemie. 9 minut do 13. Ponownie profesor Piotr Broda-Wysocki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pan Marek Borowski, prezes Zarządu Banków Żywności. Witam panów. Dzień dobry. Słyszymy się. Na pytanie, czy problem ubóstwa można rozwiązać, 55% internautów trójkowych twierdzi, że tak, jak najbardziej. 45% uważa, że nie. Profesor Piotr Broda-Wysocki, panie profesorze, w ubogich rodzinach to, na czym się oszczędza, to przede wszystkim jedzenie, no bo pewnie często prąd trzeba opłacić, bo ciężko żyć bez prądu, no ale jakość i ilość jedzenia można przecież ograniczyć. To, na czym się oszczędza, jest hierarchizowane. Niestety przede wszystkim oszczędza się na wszystkich sprawach dodatkowych, to znaczy na przykład kultura, na przykład wypoczynek, transport niestety także, edukacja dodatkowa i ubrania. To schodzi najpierw, potem dopiero w następnej kolejności ograniczamy wydatki na jedzenie i niestety gdzieś w którymś momencie także na rachunki, przy czym na jedzenie jest to bardzo niebezpieczne, bo my po prostu bardzo często pogarszamy jakość tego jedzenia, czyli ubóstwo wcale nie jest związane z odpornością i kondycją jakąś szczególnie zdrowotną. Jakość jedzenia pogarsza się znacząco przy takich oszczędnościach. Marek Borowski, nowe programy państwa są konieczne? Te programy, które nakreślą taki plan wyjścia na dużą skalę z ubóstwa. Czy to w ogóle, ktoś jeden ze słuchaczy zapytał, czy to w ogóle powinno być wśród obowiązków państwa? Może wystarczy, że zajmują się tym organizacje pozarządowe? No nie, zdecydowanie tutaj jest bardzo potrzebna polityka państwa. Ja myślę, że tutaj w kilku obszarach należałoby się przyjrzeć prawu. Po pierwsze kwestia opodatkowania. I teraz w naszym prawie my zauważamy, też wszystkie badania mówią o tym, że ten podatek, który dotyczy podatek dochodowy, on jest bardziej preferencyjny dla osób, które zarabiają więcej. To osoby, które zarabiają więcej, przechodzą na podatek liniowy, później przechodzą w jakieś umowy samozatrudnienia. Czyli de facto mamy skalę degresywną. Tak, a najwięcej obciążeń podatkowych jest właśnie dla osób ubogich. I tutaj trzeba by się zastanowić, jak stworzyć taki system wsparcia, żeby osoby ubogie miały korzyści w ramach podatku. To jest jeden z elementów. Drugi oczywiście element to jest system wsparcia przez państwo, który zapewnia podstawowe rzeczy oczywiście tym osobom, które są w trudnej sytuacji i najlepiej, żeby były w trudnej sytuacji nie ze swojej winy. Rzeczywiście obserwujemy teraz, że na rynku jest już coraz trudniej aktywizować zawodowo osoby, które na rynku nie pracują, ale dlaczego jest trudno? Dlatego, że one wpadły w swoim życiu w jakąś pułapkę i na przykład komornik, alimenty, więc jemu się nie opłaca iść do pracy, dlatego że komornik zaraz ściąga mu z wypłaty należne pieniądze, tak. Należne pieniądze. Natomiast gdybyśmy tutaj wypracowali zmiany prawne, które pozwalają ustalić z komornikiem zasady spłacania zadłużenia, wówczas mielibyśmy też taką możliwość wdrażania i wprowadzania osób na rynek pracy i pokazywania im, że z każdej trudnej sytuacji można jednak wyjść. No ale tak, tu ma pan rację, żeby trzeba tworzyć takie szanse. Dać coś, co jest bardzo ważne. Kto wie, czy nie najważniejsze w takich różnych życiowych, trudnych sytuacjach, a mianowicie po prostu nadzieję. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Marek dziękuję Borowski, Zarząd Banków Żywności, profesor Piotr Broda-Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. Tylko dziś MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Pentium Gold oraz dyskiem SSD, oszczędzasz aż 400 zł, płacąc jedynie 1199 zł. A kupując żelazko Tefal o mocy 2600 W, oszczędzasz aż 110 zł, płacąc tylko 199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUV-y po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy nowy stary PiS, czyli która droga prowadzi do zwycięstwa. Jak wmawia się Polakom antysemityzm i co brytyjska rodzina królewska zrobi z uwikłanym w aferę księciem Andrzejem? Gorąco zachęcam do czytania. Rafał Ziemkiewicz. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.